ในทางปฏิบัติเมื่อยังไม่ดำเนินตามวิธีแก้ไขที่ตัวเหตุคือทำลายอวิชชาตัณหาและอุปาทานเสียโดยตรงท่านจะไม่สนับสนุนให้มาถกเถียงเรื่องเช่นนี้คือต้องการให้รู้ด้วยธรรมไม่ใช่เอามาพูดเดากันไปการถกเถียงเรื่องนี้มีข้อเสียที่สำคัญคือไม่ว่าจะพูดกันอย่างไรความถือมั่นในอัตวาทะที่แฝงลึกซึ้งซึ่งยังถอนทิ้งไม่ได้นั้นจะทำให้มองคำตอบหรือคำชี้แจงเอียงไปณที่สุดข้างใดข้างหนึ่งเสมอที่ไม่มองเห็นนิพพานเป็นความเที่ยงแท้ยั่งยืนของอัตตาที่สัจจะทิฏฐิก็ต้องมองเป็นความขาดศูนย์ของอัตตาอิเฉทะทิฏฐิซึ่งไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างพวกที่ถือความเห็นขาดศูนย์ก็มองนิพพานเป็นความขาดศูนย์เข้ากับความเห็นของพวกตนซึ่งมองได้ค่อนข้างง่ายเพราะพุทธศาสนาเน้นการแก้ไขด้านที่คนติดพันหลงไหลกันมากคือด้านการยึดถือที่จะให้ถาวรมั่นคงส่วนพวกที่ถือความเห็นเที่ยงแท้ยั่งยืนเมื่อถูกปฏิเสธเรื่องอัตตาก็เที่ยวมองหาภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนช่วยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตาหรือหล่อเลี้ยงอัตตาไว้ให้คืนคงเมื่อได้รับคำสอนให้ถอนความยึดอัตตาไปแล้วก็เหมือนสูญเสียอัตตาไปพอพูดถึงนิพพานก็จึงได้โอกาสเนี่ยเอานิพพานเป็นที่พึ่งที่ฝากอัตตาเอาไว้บ้างก็ขยายนิพพานเป็นชีวิตนิรันดรตลอดจนเป็นมหานครเมืองแก้วท่านผู้ประเสริฐมีปัญญาเลิศทั้งหลายแม้ว่าจะผ่านพ้นความยึดติดถือมั่นอะไรอะไรมามากมายจนจะหมดอยู่แล้วก็มาติดเยื่อใยสุดท้ายกันอยู่ที่นี้หากพ้นขาดใยชายนี้ไปได้ก็จะเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์แต่ทางธรรมก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินท่านจึงเรียกความยึดติดอย่างละเอียดนี้ว่าเป็นพรหมชาละแปลว่าข่ายดักพรหมหรือที่ติดข้องของบุคคลชั้นเลิศคือผู้มีคุณธรรมและปัญญาเยือกยิ่งแล้วยังไม่อาจรอดพ้นไปได้ด้วยเหตุนี้เพื่อผ่อนเบาความหมกมุ่นครื่นคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพานโดยเชิงเหตุผลและการถกเถียงแบบปรัชญาท่านจึงมักกล่าวถึงนิพพานแต่ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตจริงหรือประโยชน์ที่จะได้รับในชีวิตประจำวันดังคำสอนเกี่ยวกับนิพพานที่ปรากฏโดยมากในพระไตรปิฎกนอกจากนั้นยังมีข้อที่ต้องย้ำไว้เสมอเพื่อป้องกันความคิดเลยเถิดไปคือย้ำว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพานก็ดีนิพพานก็ดีไม่ใช่เรื่องของการดับอัตตาหรือทำลายอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องไปดับหรือไปทำลายสิ่งที่จะต้องดับหรือทำลายคือความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่สร้างขึ้นมายึดถือไว้ส่วนที่กล่าวในที่หลายแห่งว่าเสริมขยายอัตตาบ้างความมั่นคงของอัตตาบ้างว่าอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆพึงเข้าใจว่าเป็นสำนวนพูดอย่างรู้กันเพื่อความสะดวกโดยที่ว่าอัตตาหมายถึงภาพอัตตาที่สร้างขึ้น หรือความยึดมั่นในอัตตาที่สร้างขึ้นนั่นเองพูดให้เข้าเชิงวิชาการมากขึ้นว่าดับความถือมั่นในวาทะว่าเป็นอัตตาหรือดับทิฏฐิว่าเป็นอัตตาตลอดจนถอนสัญญาว่าเป็นอัตตาเสียนิพพานดับความยึดมั่นดับความเข้าใจผิดนี้และดับทุกข์ดับปัญหาที่เนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัดความเยื่อใยอยากมีอัตตาทิ้งเสียทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาทั้งหลายก็หมดความหมายไปเองดับอุปาทานคือถอนความยึดมั่นในอัตตาเสียเท่านั้นท่านก็จะเห็นโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นไม่ต้องมาเสียเวลาคิดคาดคะเนสร้างทฤษฎีอัตตาใดๆให้วุ่นวายพอดับความยึดมั่นที่ทำให้เกิดมีอัตตาแล้วอัตตาก็หายไปเองนิพพานคือดับทุกข์เท่านั้นไม่ใช่ดับอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องดับขอให้นึกถึงพุทธพจน์ว่าเราสอนแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันต์นี้จะไม่แสดงความเห็นในส่วนเนื้อหาให้เย่นเยอะแต่จะนำเอาพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาให้พิจารณาดูเองก็พุทธพจน์เกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องอัตตาความยั่งยืนและความขาดศูนย์ซึ่งไม่ถูกต้องจัดเป็นที่สุดสองด้านคือพุทธพจน์นี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาได้อย่างชัดเจนด้วยภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้าครองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรหรือกล่าวคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีภพเป็นที่ยินดีรื่นรมในภพบันเทิงในภพคือภวะเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพคือภวะนิโรธจิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแน่วลงไม่น้อมดิ่งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรหรือกล่าวคือคนพวกหนึ่งอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละจึงพร่ำชื่นชมวิภพวงเล็บวิภวะแปลว่าความปราศจากภพหรือความขาดศูนย์วงเล็บปิดว่ามีนะท่านเอ่ยในว่าหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วอัตตานี้จะขาดศูนย์หายสิ้นคือพินาศหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกนี่ละคือภาวะสุดประเสริฐคือสันตะนี่ละคือภาวะดีเยี่ยมคือปณีตะนี่ละคือภาวะที่เป็นของแท้คือยาถาวะพวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงมองเห็นเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นภาพภพโดยความเป็นสภาพภพวงเล็บคือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงวงเล็บปิดครั้นเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติดคือนิพพิทา เพื่อหมดใคร่คือวิราคะเพื่อนิโรธแห่งสภาพภพนั้นคือส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้และมีคาถาสรุปว่าผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพและเห็นภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริงเพราะหมดสิ้นภาวะตัณหาถ้าเขากำหนดรู้สภาพภพเขาจะเป็นผู้ปราศจากตัณหาทั้งในภพและอภพเพราะความหมดภพแห่งสภาพภพภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีกข้าขอพุทธพจน์ปฏิเสธความเข้าใจผิดว่าวิญญาณออกจากร่างไปเกิดเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับผู้ชอบศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเกิดใหม่โดยทั่วไปแม้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานโดยตรงแต่เป็นความรู้พื้นฐานอย่างหนึ่งที่อาจเอามาประกอบการพิจารณาได้บางแง่ครั้งหนึ่งภิกษุชื่อสาติเป็นบุตรชาวประมงมีความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าดวงวิญญาณดวงเดียวกันนี้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื้องความเห็นผิดของเธอแต่ไม่สำเร็จจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเรียกพระสาติมาและทรงสอบดังความว่าพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นความจริงหรือสาติมีข่าวว่าเธอเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ว่าวิญญาณนี้นั่นเองย่อมวิ่งแล่นย่อมท่องเที่ยวไปมิใช่อื่นพระสาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่นะสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรหรือพระสาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณนั้นคือตัวสภาวะที่เป็นผู้พูดเป็นผู้รู้เสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วในที่นั้นนั้นพระพุทธเจ้าดูก่อนโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทเว้นจากปัจจัยเสียการเกิดแข็งวิญญาณย่อมไม่มีก็แลด้วยความเห็นที่ตัวเองถือเอาไว้ผิดเธอย่ำกล่าวตู่เราย่ำขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากความเห็นนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานจากนั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับไปจากปัจจัยนั้นๆนั่นแหละกล่าวคือวิญญาณอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักขุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตและเสียงเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายะวิญญาณ วิญญาณอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนอาศัยเชื้อใดๆขึ้นติดขึ้นก็ถึงความนับไปตามชื่อนั้นๆว่าไฟไหม้ว่าไฟเศษของว่าไฟหญ้าว่าไฟโคใหม่ว่าไฟแกรบและว่าไฟหยากเยื่อเป็นต้นข้อคอแก้ความเห็นผิดว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญดังมีเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งพระภิกษุชื่อยมกมีความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดสูญภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื้องเธอจากความเห็นผิดแต่ไม่สำเร็จจึงพากันไปขอร้องพระสารีบุตรให้ช่วยแก้ไขพระสารีบุตรได้ไปหาพระยมกและได้สนทนาดังความต่อไปนี้พระสารีบุตรถามเป็นความจริงหรือท่านยมกข่าวว่าท่านเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุผู้เป็นขีณาสพถัดจากกายแตกทำลายก็จะขาดสูญหายสิ้นคือพินาศหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยมกอย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านยมกท่านสำคัญว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระยมกไม่เที่ยงครับท่านพระสารีบุตรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระยมกไม่เที่ยงครับท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นทั้งหมดพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดท่านสำคัญอย่างไรท่านยมกท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกท่านเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านมองเห็นว่าตถาคตมีดังหากจากรูปหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านมองเห็นว่าตถาคตมีในเวทนามีต่างหากจากเวทนามีในสัญญามีต่างหากจากสัญญามีในสังขารมีต่างหากจากสังขารมีในวิญญาณหรือมีต่างหากจากวิญญาณหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกท่านมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกท่านมองเห็นว่าตถาคตนี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือพระยมกมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรนี่แหละท่านยมกในปัจจุบันนี้เองที่ตรงนี้ท ่านยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ให้เห็นจริงมันเหมาะลงไปไม่ได้เพื่อนหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่าภิกษุผู้เป็นขีณาสกต่อจากกายแตกทำลายก็จะขาดศูนย์หายสิ้นหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยมกข้าแต่ท่านสารีบุตรแต่ก่อนเมื่อยังไม่รู้ผมจึงได้มีความเห็นชั่วร้ายนั้นแต่เพราะได้สดับธรรมเทศนาของท่านสารีบุตรนี้ผมจึงละความเห็นชั่วร้ายนั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วพระสารีบุตรแม่ท่านยมกท่าชนทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมกภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสกหลังจากร่างกายแตกทำลายตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะชี้แจงว่าอย่างไรหรือพระยมกผมพึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้ว่ารูปแลเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วข้าพเจ้าถูกถามอย่างนี้พึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้พระสารีบุตรดีแล้วดีแล้วท่านยมกข้องอพุทธพจน์เปรียบพระอรหันต์สิ้นชีพเหมือนไฟดับดังความตอนหนึ่งในคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับวัชชะโคตรปริภาชกต่อไปนี้วัชชะโคตรท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดหน้าที่ไหนพระพุทธเจ้าดูก่อนวัชชะคำว่าจะเกิดก็ใช้ไม่ได้วัชชะโคตรถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าคำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัชชะโคตรถ้าอย่างนั้นก็ทั้งเกิดและไม่เกิดพระพุทธเจ้าคำว่าทั้งเกิดและไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัชชะโคตรถ้าอย่างนั้นจะว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคำว่าจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้วัชชะโคตรท่านพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าถึงความงุนงงเสียแล้วข้าพเจ้าถึงความหลงไปหมดเสียแล้วแม้เพียงความเลื่อมใสที่ได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำสนทนาเบื้องต้นของท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นถึงบัดนี้ก็ได้หายไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าดูก่อนวัชชะควรแล้วที่ท่านจะงุนงงควรแล้วที่ท่านจะหลงไปเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตยังไม่ได้ด้วยตรรกะละเอียดบัณฑิตพึงรู้ได้ทำนั้นอันท่านผู้มีทิฏฐิอื่นมีแนวความเห็นอื่นมีหลักที่พอใจอย่างอื่นมีความเพียรที่ประกอบแบบอื่นถืออาจารย์สำนักอื่นยากจะรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไรพึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้นดูก่อนวัชชะท่านสำคัญว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านจะรู้ไหมว่าไฟนี้ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าเราหรือวัชชะข้าพเจ้าพึงรู้ได้พระพุทธเจ้าก็ถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้ อาศัยอะไรจึงลุกโผล่ท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไรวัชโคตรข้าพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่าไฟที่ลุกโผล่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้านี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผล่ได้พระพุทธเจ้าดูก่อนวัชชะถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไปท่านจะรู้ไหมว่าไฟเบื้องหน้าเรานี้ดับแล้ววัชโคตรข้าพเจ้าพึงรู้ได้ว่าไฟเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ดับแล้วพระพุทธเจ้าก็ถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟเบื้องหน้าท่านนี้ดับแล้วไปจากนี่สู่ทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวชี้แจงว่าอะไรหรือวัชโคตรข้อความถามตอบอย่างนั้นใช้ไม่ได้ดอกท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะว่าไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้ไฟจึงลุกโผล่อยู่ได้เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไปและเพราะไม่ได้เชื้ออื่นเติมไฟนั้นก็ถึงความนับว่าหมดเชื้อดับไปเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแลวัชชะบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตพ้นจากการนับว่ารูปพ้นจากการนับว่าเวทนาพ้นจากการนับว่าสัญญาพ้นจากการนับว่าสังขารพ้นจากการนับว่าวิญญาณลึกซึ้งประมาณไม่ได้ยังได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้เมื่อจบคำสนทนาตอนนี้วัชโคตรปริภาชกเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกในรัตนสูตรก็มีความกล่าวถึงพระอรหันต์ว่าสมภพเก่าก็สิ้นแล้วสมภพใหม่ก็ไม่มีปราดเหล่านั้นมีจิตคลายติดแล้วในภพที่จะมีต่อไปหมดพืชไม่มีฉันทะในการงอกขึ้นอีกย่อมดับเหมือนดังดวงประทีปนี้เมื่อคราวที่พระทัพพระมัลลบุตรปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่ากายก็แตกทำลายแล้วสัญญาก็ดับแล้วเวทนาก็เย็นหมดแล้วสังขารก็สงบแล้ววิญญาณก็ถึงอัสดงทรงเล่าเหตุการณ์นี้แก่ภิกษุทั้งหลายและทรงเปล่งอุทานอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อช่างตีโลหะด้วยค้อนเหล็กไฟติดโพรงก็ดับหายไม่มีใครรู้ที่ไปฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายผู้หลุดพ้นชอบแล้วข้ามห้วงน้ำที่มีกามเป็นเครื่องผูกพันไปได้บรรลุถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวย่อมไม่มีคติที่จะบัญญัติได้ฉันนั้นบทที่11เรื่องตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรต่อบทความประกอบที่1 ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชนในสมัยปัจจุบันความเข้าใจและความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากการมองนิพพานโดยฐานะเป็นเมืองแก้วแห่งบรมสุขนิรันดรอย่างในสมัยโบราณได้กลายไปเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดศูนย์ยิ่งมาเหินห่างจากคำสอนของพระพุทธศาสนาและถูกความนิยมปรนเปรื้อทางวัตถุซ้ำเข้าอีกคนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อนิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนหรือผับหนีอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลหรือเกินซึ่งไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้นอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นแล้วมีภูมิธรรมระดับหนึ่งที่ควรช่วยกันชักจูงคนให้หันมาสนใจคือความเป็นโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับต้นหรือสมาชิกกลุ่มแรกในชุมชนอารยะความจริงความเป็นโสดาบันนี้เป็นสิ่งที่ควรสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กำลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นอรหันต์เท่านั้นแม้ตามปกติก็เป็นข้อที่ควรเน้นเสมออยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามกันไปเสียความจริงความเป็นพระโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเน้นกันให้มากแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือสาโรหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบันสี่ประการภาวะและชีวิตของพระโสดาบันไม่ห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันกลับจะเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนด้วยซ้ำพุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในพุทธกาลเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลธรรมอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาและแก่บ้านเมืองมีชีวประวัติที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างท่านเหล่านี้แม้จะได้บรรลุภูมิธรรมสูงแล้วแต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่เมื่อประสบความพลัดพรากยังโศกเศร้าร่ำไห้ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชนแต่ละเมียดเบาบางกว่าและจะไม่ทำความชั่วความผิดที่เสียหายร้ายแรงและความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทุกส่วนใหญ่ที่ละได้เป็นผู้มีพื้นฐานอันมั่นคงที่จะนำชีวิตของตนเดินทางก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความสุขที่ไร้โทษและกุศลธรรมที่ไพบูลย์พุทธสาวกโสดาบันที่พึงออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ณที่นี้เช่นพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธผู้ทรงถวายเวรุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีเจ้าของทุนสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงผู้บำรุงพระสงฆ์และสงเคราะห์คนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเอตทัคคะฝ่ายทายิกาผู้แม้มีบุตรธิดามากถึง20คนแต่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทช่วยกิจการของสงฆ์อย่างสำคัญเป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมแคว้นโกศลหมอชีวกโกมารพัฒน์แพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ราชาแห่งมคธประจำพระองค์พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ผู้มีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณนกุลบิดาและนกุลมารดาคู่สามีภรรยาผู้ครองรักอันภักดีมั่นคงตราบชราและยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไปคุณสมบัติของพระโสดาบันเท่าที่รู้กันโดยทั่วไปก็คือการละสังโยชน์3ข้อคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสได้ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบหรือฝ่ายหมดไปแต่ความจริงมีคุณสมบัติฝ่ายบวกหรือฝ่ายมีด้วยและตามหลักฐานปรากฏว่าท่านเน้นคุณสมบัติฝ่ายมีเป็นอย่างมากคุณสมบัติฝ่ายมีนั้นมีหลายอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็รวมอยู่ในหลักธรรมสำคัญสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์ได้5อย่างคือศรัทธาศีลสุตะจาคะคือความเสียสละและปัญญาในที่นี้จะรวบรวมคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีมาเรียงไว้โดยแสดงเฉพาะสาระสำคัญดังนี้หัวข้อกอคุณสมบัติฝ่ายมี1ด้านศรัทธาเชื่อมั่นในความจริงความดีงามและกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาได้ตามทางแห่งเหตุผลและเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นได้ตามแนวทางเช่นนั้นความเชื่อมั่นนี้แสดงออกด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยเป็นศรัทธาซึ่งแน่วแน่มั่นคงไม่มีทางผันแปรเพราะเกิดจากญาณคือความรู้ความเข้าใจข้อ2ด้านศีลมีความประพฤติทั้งทางกายวาจาและการเลี้ยงชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลที่เป็นไทยคือเป็นอิสระไม่เป็นทาสของตัณหาประพฤติตรงตามหลักการตามความหมายที่แท้เพื่อความดีความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความขัดเกลาลดกิเลสความสงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปหมายถึงศีล5ที่ประพฤติอย่างถูกต้องจัดเป็นขั้นที่บำเพ็ญศีลได้บริบูรณ์ข้อ3ด้านสุตตะเป็นสุตตวาอริยสาวกหรืออริยสาวกผู้มีสุตตะคือได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอารยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาข้อ4ด้านจาคะผู้ครองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตระหนี่ยินดีในการสละการให้การเฉลี่ยเจือจานแบ่งปัน5ด้านปัญญา มีปัญญาอย่างเสขะคือรู้ชัดในอริยสัจ4มองเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาเป็นอย่างดีจนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้สิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยสัจทั้ง4นั้นเรียกตามสำนวนธรรมว่าเป็นผู้รู้จักโลกแท้จริง6ด้านสังคมพระโสดาบันเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับสร้างความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชนที่เรียกว่าสารานียธรรมได้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักข้อสุดท้ายที่ท่านถือว่าเป็นดุจยอดที่ยึดคุมหลักข้ออื่นๆเข้าไว้ทั้งหมดกล่าวคือข้อว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตาสารานียธรรมมี6ข้อคือ 1. เมตตากายกรรมแสดงออกทางกายด้วยเมตตาเช่นช่วยเหลือกันและแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือกัน 2. เมตตาวจีกรรมแสดงออกทางวาจาด้วยเมตตาเช่นบอกแจ้งแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพต่อกัน 3. เมตตามโนกรรมคิดต่อกันด้วยเมตตาเช่นมองกันในแง่ดีคิดทำประโยชน์แก่กันยิ้มแย้มแจ่มใส 4. สาธารณะโภคีแบ่งปันลาภอันชอบธรรมเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกัน 5. ศีลสามัญญตามีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อื่นไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่ 6. ทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นชอบร่วมกับเพื่อนร่วมหมู่ในอารยะทฤษฎีซึ่งนำไปสู่การกำจัดทุกข์ในข้อความที่ชี้แจงความหมายของอารยะทฤษฎีหรือทิฏฐิที่เป็นอารยะอริยะในข้อ6นั้นมีลักษณะที่เป็นธรรมดาของพระโสดาบันซึ่งควรนำมากล่าวไว้ในที่นี้2อย่างคือ 1.เป็นธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่ว่าเมื่อต้องอาบัติคือละเมิดวินัยซึ่งแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดาหรือเพื่อนร่วมหมู่คณะที่เป็นวินยูได้ทราบทันทีแล้วสังวรต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแบบเบาะเหยียดมือหรือเท้าไปถูกถ่านไฟเข้าจะรีบชักกลับทันที 2. เป็นธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่ว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลือกิจธุระทั้งหลายทั้งสูงต่ำของเพื่อนร่วมหมู่คณะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาไปด้วยเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนเล็มหญ้ากินไปก็คอยแลระวังลูกน้อยไปด้วยคือทั้งช่วยส่วนรวมทั้งคอยฝึกตนให้ก้าวหน้าต่อไปในมันขาข้อ7ด้านความสุขเริ่มรู้จักโลกุตระสุขที่ประณีตลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องอาศัยอามิตรเพราะได้บรรลุอริยวิมุตติแล้วหัวข้อใหญ่ข้อขอคุณสมบัติฝ่ายหมดหรือฝ่ายละวงเล็บแสดงเฉพาะที่สำคัญและน่าสนใจพิเศษวงเล็บปิด1 ละสังโยชน์หรือกิเลสที่ผูกมัดใจได้3อย่างคือข้อย่อย1สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวของตนติดสมมติเหนียวแน่นซึ่งทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบและเกิดความกระทบกระทั่งมีทุกข์ได้แรงแรงข้อย่อย2วิจิกิจฉาความสงสัยไม่แน่ใจต่างๆเกี่ยวกับพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และสิกขาเป็นต้นซึ่งทำให้จิตไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในมรรคาข้อย่อย3ศีลัพพตปรามาสความถือเขวเกี่ยวกับศีลละพรตคือการถือปฏิบัติศีลและวัดหรือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมต่างๆไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีงามเช่นความสงบเรียบร้อยและความเป็นบาดฐานของสมาธิเป็นต้นแต่ประพฤติด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นหวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นตลอดจนประพฤติด้วยงมงายสักว่าทำตามกันมาข้อ2ละมัจฉริยะคือความตระหนี่ความใจคับแคบขวงแหนคอยกีดกันผู้อื่นทั้ง5อย่างคือ 1. อาวาสมัจฉริยะหวงที่อยู่อาศัยคือหวงถิ่น 2. กุลละมัจฉริยะหวงตระกูลหวงพวกหวงสำนักหวงสายสัมพันธ์เทียบกับที่พูดกันบัดนี้ว่าเล่นพวก 3. ราคะมัจฉริยะหวงลาภหวงผลประโยชน์คิดกีดกันไม่ให้คนอื่นได้ 4. วรรณะมัจฉริยะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีมาแข่งตนไม่พอใจให้ใครสวยงามได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแล้วทนไม่ได้ 5. ธรรมะมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาความรู้หวงคุณวิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้หรือประสบผลสำเร็จเทียมเท่าหรือเกินกว่าตน 3.ละอคติคือทางความประพฤติที่ผิดหรือความลำเอียงได้ทั้ง4อย่างคือ1